ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18ไม่ว่ากระแสโลกกระแสไทยต้องหยุดไหลตามตัณหาจึงจะหายสับสนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551 จะคุยกันแบบกันเองสบายสบายมีอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังหรือไถ่ถามตอบกันวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็มีอะไรก็มาคุยมาถามมาตอบอะไรกันมีไหมฮะท่านคุณรัตนโ นอยากจะถือโอกาสถามหลวงพ่อว่าเป็นวิทยาทานก่อนจะลาสิกขาไปครับว่าอย่างเช่นอย่างคนสมัยนี้เนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยคนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็จะมีเรื่องพยายามจะค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็ศึกษากันไปมาดูเรื่องนพลักษณ์เรื่องอะไรต่างๆว่าไอ้ตัวเป็นยังไงเหมาะกับอะไรประเภทไหนบางทีในสังคมเนี่ยค้นหากันไปบางทีค้น20 30ปีก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับตัวหรือว่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็เดี๋ยวรักๆเลิกทำงานทำที่แล้วก็เปลี่ยนงานไปก็ไม่เจอสักทีก็เลยจะจะเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับหลักตรงนี้ว่าไอ้เรื่องค้นพบตัวเองจริงๆนี่มันเป็นยังไง มันก็เป็นสำนวนหนึ่งนะแต่ว่ามันอยู่ที่การเข้าใจความหมายอย่างตอนที่พวกอะไรพวกที่มาพบพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเพิ่งจะออกบำเพ็ญศาสนกิจน่ะหลังจากโปรดพระยศมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีพบกับคณะอะไรยศนั่นก็ตอนหนึ่งแล้วก็ส่งออกไปประกาศพระศาสนาแล้วก็ทีนี้ก็มีอีกชุดหนึ่ง ที่คือ20,000 ไม่ใช่ไม่เยอะไม่กี่คนอะ ระหว ่ างอ ัน ที ่ มา พัก ที ่ ไล่ป้ายก ับ เด ือ น โ ก ร ธ จะดินใช่ไหมก่อนเจอจะดินคือพวกเนี้ยก็พาพวกผู้หญิงมาหาความสุขกันแล้วก็คนหนึ่งก็จะลักพวกเสื้อผ้าของอะไรไปแล้วก็ตามหาผู้หญิงนั้นมาเจอพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเห็นผู้หญิงนั้นไปทางไหนไหมพุทธเจ้าก็บอกว่าจะหาผู้หญิงหรือหาตัวเองใช่ไหมก็ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุให้สนใจอยากฟังธรรมก็นี่แหละก็เหมือนกับตอนเนี้ยอย่างที่พูดวันเสาร์ก็เรื่องหาความสุขทีนี้เรื่องของคนที่หาตัวตนอะไรต่างๆแล้วเนี้ยบางทีก็เป็นวิธีพูดหรือวิธีที่จะสื่อความหมายซึ่งตัวเองก็ไม่ชัดว่ามันอะไรคล้ายๆว่าในแง่หนึ่งก็ยังมีความสับสนในแง่หนึ่งก็หาความสุขนั่นแหละจะหาความสุขได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีความเข้าใจแล้วในที่สุดมันก็เรื่องเดียวกันหมดให้มันจบได้ว่าหาความสุขหรือหาตัวตนหาอะไรต่ออะไรบางทีมันก็เป็นวิธีสื่อความหมายแต่ว่าจับให้ถึงสาระแล้วก็มันก็ต้องการจุดเดียวกันเพราะว่าเราสามารถพูดอีกสำนวนหนึ่งก็กลายไปว่าพอเอาข้อจริงเนี่ยไอ้ที่หาตัวตนก็คือให้รู้ความไม่มีตัวตนด้วยจะหาไปให้รู้ความไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงมันก็กลายไปว่ารู้จักตน รู้จักตนก็คือรู้ความไม่เป็นตัวตนหรือรู้ความเป็นอนัตตาแหละก็คือเข้าถึงตนแท้ๆรู้จักตัวจริงนะก็คือรู้ความจริงนะฮะในแง่หนึ่งมันก็เหมือนกับว่าคนเนี่ยมันงงเกิดมาในสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบันเนี่ยสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นทำให้เกิดความสับสนจับจุดไม่ถูกสาระของสิ่งทั้งหลายคืออะไรความจริงคืออะไรในที่สุดก็เลยมีใครมาพูดอะไรขึ้นมาไปจี้จุดไอ้ที่ตัวเองกำลังเคว้งคว้างเขาก็สนใจเรื่องอย่างนี้ก็มีมาเรื่อยแหละยุคที่แล้วในยุคที่ผ่านมาตั้ง 30-40 ปีแล้วเนี่ยยุคพวกอะไร6ตุลา16 14ตุลาอะไรเนี่ยนะยุคนั้นก็เป็นยุคที่เขาเรียกว่าหาความหมายก็มีคนหนึ่งที่พูดอ่ะคุณอะไรนะฉันมาหาความหมาย พี่ละครเชียงคุณ อ๋อเนี่ยนะฉันมาหาความหมายซึ่งที่จริงก็ในระยะนั้นก็เป็นกันอย่างเงี้ยฝรั่งฝรั่งพวกหนุ่มสาวฝรั่งก็เป็นกันทั่วละหาม ี น ิ่ งเป็นยุคเดียวกับฮิปปี ้นั่นแหละอันนี้ผมกำลังจะพูดไปถึงเรื่องฮิปปี้ระยะนั้นเป็นกันทั่วฝรั่งก็เป็นมากคือว่าถ้าเราดูภูมิหลังที่มันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเนี่ยบางทีก็จะทำให้เข้าใจอะไรดีขึ้นคือคนมนุษย์เราเนี่ยก็ยังไม่รู้ชัดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและโลกอะไรเป็นสาระที่แท้จริงก็จึงอยู่กันด้วยความหวังเนี่ยบางยุคก็จะเน้นที่ความหวังว่าอยู่ด้วยความหวังก็คนยังมีหวังก็จะใช้ได้ชีวิตเนี่ยทำอะไรเป็นคนสิ้นหวังไม่มีหวังผิดหวังแย่นี่ก็อยู่ด้วยความหวังทีนี้ถ้ามองกว้างทั้งโลกทั้งอริยธรรมระยะที่แล้วมาเนี่ยก็เป็นระยะการหวังอย่างยิ่งหวังจากอะไรคือมนุษย์ผ่านพ้นในสมัยกลางก็มีความหวังจากความเจริญของวิทยาศาสตร์ที่ก็ฟื้นฟูอริยธรรมกรีกโรมันโบราณขึ้นมาเขาก็ตื่นเต้นในปีชายานของพวกกรีกโรมันพวกนั้นกำลังดิ้นมานานแล้วเพราะว่าอยู่ใต้การควบคุมหรือจะเรียกว่าบังคับก็ได้ของลัทธิหรือความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกก็ต้องเชื่อไปตามนั้นความหวังก็อยู่ที่หวังจากพระเจ้าว่าเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ใช่ไหมนี่ก็ความหวังเขาก็อยู่ด้วยความหวังมันแหละแม้หวังอย่างยิ่งเขาก็ต้องหนุนกระตุ้นเราให้มีความหวังอันเนี้ยหวังว่าเมื่อตายแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้านี่ต่อมามันก็มีเหตุให้สงสัยเรื่องความจริงอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาทำให้เกิดความคลางแคลงคนก็แสวงหาก็เป็นยุคของความขัดแย้งพวกที่แสวงหาความจริงตามแบบที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็ถูกทางศาสนจักรนี้เข้ามากำจัดบีบคั้นขัดขวางจับตัวไปเผาทั้งเป็นบังคืนสารจะให้ดื่มยาพิษบังอะไรนั่นนะก็ดิ้นรนหาความจริงหาความรู้อะไรกันมาเนี่ยในที่สุดก็พ้นจากสมัยกลางสมัยกลางก็พ้นพอดีตอนที่มุสลิมอาณาจักรออตโตมันเติร์กเนี่ยไปตีได้โรมันตะวันออกเรียกว่าอาณาจักรไบแซนทีนหรือบิแซนทีนอ่านได้ทั้งสองอย่างถือว่าตอนนี้จบสมัยกลางก็เข้าสู่ยุคเรเนซองส์ก็ฟื้นฟูยุคฟื้นฟูหรือคืนชีพในศิลปะวิทยาการกรีกโรมันโบราณก็เจริญขึ้นมาและจากอันนี้ก็เลยต่อมาก็เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มาก็ทำให้เกิดความเจริญทางเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมพอมีอุตสาหกรรมก็ทำให้ผลิตอะไรต่ออะไรได้แปลกแปลกชนิดที่นึกไม่ถึงคนสามารถหาซื้อสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายได้ในราคาถูกแล้วมีใช้กันชนิดที่คนสมัยก่อนนี้ไม่มีทางคิดฝันเลย มันก็ตื่นเต้นกันใหญ่วิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยเจริญก้าวหน้าเขาเรียกว่า idea of progress จะมีความก้าวหน้าต่อไปจนทั้งเหมือนกับสวรรค์บนดินมนุษย์จะได้สุขสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าจริงว่ามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขับดันให้มนุษย์มีความพรั่งพร้อมทุกอย่างเนี่ยการมนุษย์ก็อยู่ในความหวังจากวิทยาศาสตร์ที่เป็นฐานแล้วก็มาสู่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเราไปโยกกับเรื่องความคิดพิชิตธรรมชาติที่ว่าเนี่ยก็ความหวังทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ตอนนี้ความหวังเนี่ยมันกลายเป็นความฝันที่บันเจิดแล้วเกิดว่าโอ้นี่มันจะสุขสมบูรณ์กันไม่มีติดขัดเลยวิทยาศาสตร์จะทำได้สำเร็จหมดจะรู้ความจริงของธรรมชาติอะไรทุกอย่างและจัดการกับธรรมชาติได้ตามประสงค์ตอนนั้นมนุษย์ก็ไอ้อยู่ระยะเริ่มต้นมันเห็นแต่ความที่ค้นพบใหม่ๆๆๆแล้วมันก็หวังกันใหญ่เลยตื่นเต้นกันใหญ่ตอนนี้มันก็เลยเกิดไอ้ความหมายจากความหวังและการที่มองเห็นว่าเออมนุษย์กำลังค้นพบความจริงกันใหญ่นี่ต่อมาความผิดหวังมันก็เริ่มเกิดพอรุ่นคศ1950อายุพศใกล้ๆแถว2500ของเราก็ตอนนี้ก็ฝรั่งก็เจริญมาจนกระทั่งเริ่มมีทีวีพวกวิทยุพวกโทรศัพท์พวกอะไรจะอะไรมันก็มีแล้วเรียกว่าความเจริญทั้งพร้อมที่มุ่งหวังเนี่ยเรียกว่ามีถึงขั้นที่สมบูรณ์นะมีความสะดวกสบายมากถึงแม้มันยังไม่เต็มที่อย่างปัจจุบันแต่ว่าเรียกว่ามันเห็นแล้วว่ามันพรั่งพร้อมทางวัตถุมันเป็นยังไงคือมองเห็นเลยว่าความพรั่งพร้อมมีวัตถุสะดวกสบายเนี่ยมันคืออย่างไรชีวิตที่สะดวกสบายทางวัตถุที่หวังไว้ว่าตัวเองจะได้พบและเป็นความสุขอันนี้เดิมก็คือหวังอันนี้ทีนี้พอเจอเข้าจริงแล้วเด็กรุ่น1950เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยก็มองเห็นไปชีวิตก็ไม่เห็นมีความสุขตัวเองพ่อแม่ครอบครัวเห็นพ่อแม่ก็กลับไม่มีเวลาเป็นของตัววันวันหนึ่งก็ได้แต่วิ่งเช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานแล้วแต่ไรชีวิตเร่งรีบหมดเหมือนอย่างที่เห็นกันเมืองฝรั่งแล้วญี่ปุ่นมาพยายามเอาชนะญี่ปุ่นเพราะยิ่งรีบใหญ่ไปเมืองญี่ปุ่นนี่คนเดินยังก็วิ่งอะไรเนี่ยชีวิตรีบเร่งกันเหลือเกินดูแล้วสภาพสังคมก็บีบคั้นระบบแข่งขันก็บีบคั้นคนต้องวิ่งเอาชนะกันจิตใจก็มีความเครียดความกระวนกระวายตอนนั้นรู้สึกกันมากเรื่องคำว่า anxiety แล้วต่อมาก็คำว่า stress นะตอนนั้นผมรู้สึกคำว่า anxiety นี่เด่นกว่าความกระวนกระวายใจไม่สงบแล้วต่อมาก็มีความเครียดเนี่ยเน้นที่จุดว่าเครียดก็พวกนี้ก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะวัตถุที่สร้างกันขึ้นมาได้ความเจริญวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆไม่เห็นมันให้มีความสุขแท้จริงแล้วดูพ่อแม่ตัวเองก็ว่าเจริญมีอะไรต่ออะไรพรั่งพร้อมชีวิตก็อยู่ในแบบแผนบังคับนะตามระบบของสังคมที่มีการแข่งขันเป็นต้นทำให้ไม่ผ่อนคลายเลยไม่มีความสุขถึงจะแต่งตัวชุดสูทไปทำงานตอนนั้นฝรั่งมาเมืองไทยก็มีแต่ชุดสูทเท่านั้นนะคนไทยเห็นฝรั่งสมัยก่อนไม่มีเห็นอย่างนี้หรอกเห็นจะต้องแต่งชุดโอ้โหโก้นะเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเห็นแต่ฝรั่งแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้บางทีเสื้อไม่ใส่สมัยก่อนฝรั่งมาเมืองไทยนี่แต่งก็คนไทยก็มองฝรั่งพวกมีอารยธรรมอารยประเทศเจริญนี่พวกฝรั่งแต่งตัวไปทำงานอะไรต่างๆเด็กลูกเห็นพ่อแม่ไปเออก็ไม่เห็นมีความสุขจริงไปนั่งต้องคล้ายๆว่ามันถูกบีบด้วยสภาพระเบียบแบบแผนอะไรต่ออะไรของสังคมชีวิตก็ส่วนตัวจิตใจก็ไม่ได้สุขระบบสังคมก็ไม่ได้มีความสุขแล้วอะไรจะมีความหมายก็มองไม่เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมีความหมายเนี่ยมาแล้วชักรู้สึกว่า meaningless ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สร้างกันขึ้นมาเป็นความผิดหวังเนี่ยก็เลย เริ่มเกิดนะเริ่มเกิดก่อนพวกฮิปปี้ก็มีเจเนเรชันหนึ่งก่อนเขาเรียกเป็นเจเนเรชันพวกบีทเจเนเรชันเนี่ยเกิดก่อนในราว1950กว่าเนี่ยก็เกิดพวกคนรุ่นใหม่ที่เป็นคัลเตอร์คัลเจอร์ย้อนกระแสวัฒนธรรมเขาเรียกคัลเตอร์คัลเจอร์คัลเจอร์เขาพ่อแม่ก็ไปตามแบบแผนที่เจริญมาแบบตะวันตกแบบที่หนุนหลังด้วยวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยนี่พวกนี้ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนจะมาปฏิวัติสังคมก็จะหันมาสนใจเรื่องจิตใจเรื่องธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วก็ดนตรีมาประกอบแล้วก็ไปๆมาๆก็มีเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็เริ่มได้พวกบีทเจเนเรชันนี้ก่อน1950กว่าแล้วต่อมาพวกนี้ก็ทิ้งอิทธิพลไว้ก็เกิดรุ่น1960กว่าก็เกิดพวกฮิปปี้ฮิปปี้นี่1960กว่าแล้วตอนนี้พวกนี้ก็ชัดขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นคอมมูนเป็นชุมชนใหญ่ๆหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่กันก็ปฏิเสธสังคมเลยปฏิเสธสังคมอเมริกันว่าสังคมของพ่อแม่ที่มาเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่เป็นสังคมที่ดีแล้วพอดีมันมีซับซ้อนมีสงครามเวียดนามอะไรต่ออะไรเข้ามาอีกนะมันมีไอ้ปัญหาการเมืองอะไรต่ออะไรได้จึงทำให้คนพวกนี้ผิดหวังแล้วตอนนั้นเขาจะมีความรู้สึกอย่างอเมริกันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดความรังเกียจแม้แต่พ่อแม่บรรพบุรุษของตัวว่าได้กดขี่พวกคนดำมั่งได้ล้างผลาญพวกอินเดียนแดงอะไรขึ้นเกิดความสำนึกผิดแล้วก็อเมริกาที่เจริญขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ดูประวัติศาสตร์สิเข้ามาก็มาฆ่าคนเนติฟอเมริกันคนอินเดียนแดงไม่รู้เท่าไหร่จนกระทั่งละเหลืออยู่นิดเดียวแล้วก็สร้างเขตสงวนไว้ให้ reservation ให้ไปอยู่กันในเขตสงวนพวกนั้นก็หมดเรียกว่าหมดอิทธิพลหมดกำลังไปอเมริกันก็เหมือนกับว่ามาเอาดินแดงเขาไปหมดนะแล้วนอกจากนั้นก็เอาคนดำมาเป็นทาสอีกเด็กรุ่นใหม่ตอนนั้นมันรู้สึกใครๆมีความรู้สึกรังเกียจตัวเองมีความสำนึกผิดอะไรอะไรมันไม่สบายใจหลายเรื่องแล้วก็มาสงครามเวียดนามอีกว่ามารบทำไมพวกหนึ่งก็ไม่ยอมรบถึงได้ยอมเข้าคุกแล้วก็ถึงก็เดินขบวนกันวุ่นวายไปหมดแหละอเมริกาตอนนั้นแล้วก็ดูทั้งดูหลังสังคมตัวเองแต่อะไรมันมีความรู้สึกผิดหวังไปหมดเลยก็เลยเนี่ยปฏิเสธสังคมรวมก็คือปฏิเสธสังคมและก็คือปฏิเสธวัฒนธรรมด้วยก็เกิดเป็น counter cultureเป็นวัฒนธรรมย้อนกระแสก็ละทิ้งสังคมละทิ้งการเล่าเรียนศึกษาออกมาแบบแผนของสังคมไม่เอาการแต่งตัวดีๆแต่งไปทำไมตัดผมตัดเผ้าอะไรต่ออะไรไม่เอาทั้งนั้นเสื้อผ้าก็นุ่งอะไรก็ได้รองเท้าก็ใส่รองเท้ายางก็ได้ง่ายๆดีแล้วก็ผมเผ้าก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยมันไปนอนที่ไหนก็ได้นอนกลางดินกินกลางทรายอะไรไปนั่งวางท่าอยู่ในห้องแอร์หรือในห้องที่ใส่ฮีตเตอร์ปรับอากาศอะไรต่างๆมันมีความสุขอะไรสู้มาปล่อยตัวตาสบายไม่ต้องมาซักผ้ารีดผ้าจะอยู่ตามธรรมชาติมันมีความสุขก็ต้องเยอะแยะเด็กพวกนี้ไม่เอาหมดปฏิเสธอย่างที่ว่าหนีพ่อแม่ก็เป็นทุกข์มากทีนี้พวกนี้สนใจทางด้านจิตใจก็หันมาหาสมาธิก็เป็นจังหวะที่ทำให้พวกโยคีจากอินเดียเข้าไปกันใหญ่ตอนนี้ก็มหาฤาษีก็เข้าไปต่อมาก็ถึงยุคพวกมีเฮเรกฤษณะอะไรพวกนี้นะพวกมหาฤาษีมเหสีโยคีเข้าไปกันรวยกันใหญ่เลยจนกระทั่งบางท่านนี่ตั้งเมืองเลยนะมีเครื่องบินส่วนตัวมีรถรอลส์รอยซ์14คันนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นแต่รวยกันมหาศาลก็คือคนอเมริกันหนุ่มสาวนี่พละหนีจากสังคมของตนเองนี่ก็คือเรื่องของการหาความหมาย ต่อมาก็จะใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่ก็หาตัวตนอะไรอะไรก็อยู่ในเนี้ยก็คือเรื่องของการที่จะใช้ศัพท์ต่างๆก็จะใช้ศัพท์ไหนมันจะสื่อไอ้สิ่งที่ตัวต้องการก็ในแง่หนึ่งก็คือความหวังมันเกิดความไม่สมตามที่คาดหมายผิดหวังในแง่ที่ว่าไอ้สิ่งที่คิดว่าถ้าบรรลุแล้วเนี่ยก็คือความสุขความสมบูรณ์ความดีอย่างยิ่งเนี่ยพอเห็นเขาว่ามันจะถึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยฉะนั้นก็มองเห็นว่าถึงจะพัฒนาไปมีวัตถุสมบูรณ์กว่านี้มันก็ไม่ได้ดีไปกว่านั้นไปกับปี1950อะไรเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะเห็นว่าความเจริญของวัตถุเป็นยังไงมันก็ผิดหวังมันก็เคว้งคว้างเคว้งคว้างก็จับไม่ถูกเลยว่าจะเอาสาระของชีวิตที่ไหนชีวิตมีแก่นสารที่ไหนคำว่าความหมายคำว่าแก่นสารอะไรความหวังที่แท้หรือว่าตัวตนมันก็อยู่ที่นี่แหละก็คือจับสาระไม่ได้นี่ถ้าเราเข้าใจความรู้เข้าใจสภาวะความจริงของสิ่งทั้งหลายใจมันก็มีที่ลงก็วางลงได้มันก็เข้าใจก็หมายความว่ามองโลกและชีวิตถูกต้องวางท่าทีวางจิตวางใจต่อโลกและชีวิตได้ตอนนี้มันหาที่ลงไม่ได้มันวางใจไม่ถูกวางใจต่อชีวิตวางใจต่อสังคมวางใจต่อโลกมันหาจุดลงไม่ได้เลยใจมันไม่ลงตัวว่างั้นใช่ไหมมันไม่ลงตัวมันก็เคว้งคว้างสับสนไปหมดเลยก็ยุคที่แล้วมาจะเรียกยังไงก็ได้ก็พูดรวมแล้วก็สับสนนั่นแหละถ้าเราจับจุดได้ถูกก็คือว่าเรามามองดูว่ามองเข้าใจชีวิตมองโลกตามที่มันเป็นเนี่ยตามที่พระว่าท่านให้มองตามที่มันเป็นใช่ไหมทีนี้พวกที่มาหาความหมายมาหาตัวตนเนี่ยบางทีก็พลาดจุดนี้ไปก็จะไปตั้งแง่ขึ้นมาใหม่คือว่าคล้ายๆว่าเดิมเนี่ยชีวิตและโลกที่ตนอยากให้เป็นนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ตั้งเป้าไว้มันก็เกิดความหมายขึ้นมาไม่เมื่อตัวเองกำลังเดินทางมุ่งไปด้วยความหวังว่าจะบรรลุไอ้ความสมปรารถนาอันนั้นอยากจะให้ชีวิตเป็นอย่างนี้อยากให้สังคมเป็นอย่างนี้ไอ้ความอยากนั้นมันเป็นตัวสร้างความหมายแล้วนะมันก็สร้างความหวังด้วยนะใช่ไหมเมื่ออยากก็จึงหวังแต่เมื่ออยากจึงหวังหวังก็คือหวังไปตามอยากและอยากมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าอะไรเป็นที่จุดหมายของความอยากก็เพราะตัวเองเห็นว่าอันนั้นดีก็มันอยู่ที่การตีค่าอยู่ที่ว่าจะต้องไปดูไอ้ตัวฐานที่เป็นทิฏฐิแหละตัวทิฏฐิที่สร้างไอ้ตัวเป้าหมายหรือจุดหมายว่าไอ้นี่ดีแน่ๆตัวทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้คุณค่าที่ท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานก็คือการยึดถือเห็นคุณค่าอะไรที่เราเห็นคุณค่าสูงใช่ไหมเราก็จะเอาไปเป้าหมายสิ่งที่มีคุณค่าก็เป็นเป้าหมายสิจุดหมายว่าโอ้ต้องเอาให้ได้ก็เกิดความอยากความอยากแล้วก็ความหวังว่าจะไปให้ถึงนี่ตอนที่กำลังเดินทางไปสู่ไอ้จุดหมายอันเนี้ยมันมีความหวังอยู่มันเห็นการก้าวหน้าอยู่บ้างเนี่ยมันก็เกิดความหมายขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าใจก็มีกำลังไปอยู่เรื่อยพอเกิดไปเห็นว่าไอ้ที่อยากได้เป็นจุดหมายมันหมดค่าไปแล้วมันพลิกหมดทุกอย่างเนี่ยความหมายความหวังความอะไรมันหมดไปเลยก็คือตัวทิฏฐิที่มันถูกตีตกไปคือมนุษย์ก็เลยขึ้นต่อทิฏฐิทิฏฐิที่ไปตีค่ายึดอะไรต่างๆทีนี้เมื่อมนุษย์ไปผิดหวังกันนั้นมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวก็มากำหนดไอ้จุดหมายใหม่จุดหมายนี้ก็ขึ้นต่อความอยากของตัวเองอีกใช่ไหมตัวเองก็อยากอีกแล้วอยากทีนี้ก็หาไอ้ตัวที่สนองความอยากเป็นจุดหมายอันนั้นหรือว่าสิ่งที่ตีค่าสูงแล้วก็ไปอยากได้อันนั้นก็เกิดจุดหมายขึ้นมาอันนี้ก็เอาอีกแล้วเกิดความหมายใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็เดินทางกันใหม่แล้วบางทีกว่าจะไปรู้ตัวเองนานแต่ทีนี้อันนี้ก็คือมันก็กลายไปว่าเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยแล้วก็หาจุดที่แท้ไม่ได้เพราะว่ามันไปอยู่กับไอ้สิ่งที่สร้างขึ้นมาสนองความอยากแล้วก็ตีค่าขึ้นมาจากไอ้ความอยากนั่นแหละท่านก็เลยว่าให้มาอยู่ที่จุดกลางซะถ้ามองตามที่มันเป็นซะถ้ามองตามที่มันเป็นเนี่ยก็มันจะแก้ปัญหาเรื่องทิฏฐิ เราก็ไม่สร้างอทิฏฐิขึ้นมายึดอทิฏฐินี่เป็นตัวทำให้เกิดจุดหมายใช่ไหมว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วเนอะเนี่ยมนุษย์ก็จะแกว่งกันไปแกว่งกันมาอยู่อย่างเงี้ยก็เพราะปัญหาเรื่องเนี่ยเรื่องสร้างคุณค่าที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันก็มาสัมพันธ์กับความอยากความปรารถนาแล้วก็ความคิดของตัวเองที่ปรุงแต่งขึ้นไปอันนั้นแล้วในที่สุดก็คือไม่มองตามที่มันเป็นหรือไม่มองตามเป็นจริงนี้ทางพุทธศาสนาก็เลยสอนเริ่มต้นเลยก็เนี่ยให้มองตามที่มันเป็นมองตามเป็นจริงแล้วใจเราก็จะวางต่อสิ่งทั้งหลายไปถูกต้องได้เองพอจะเห็นไหม ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าเรามองตามความเป็นจริงเนี่ยแต่ทีนี้เหมือนกับว่าคนที่มีความอยากที่จะก้าวไปยังจุดหมายเนี่ยก็เหมือนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะผลักดันออกไปแต่ทีนี้ถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงกำลังที่จะผลักดันชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนเลยครับ นี่แหละที่จุดสำคัญเลยเมื่อกี้เนี้ยเรามองเอาไอ้สิ่งที่เป็นจุดหมายที่ยึดถือไว้เรามองอะไรแต่อะไรตามที่อยากให้มันเป็นไม่มองตามที่มันเป็นแต่มองตามที่อยากให้มันเป็นและคิดไปตามที่อยากให้มันเป็นอันนี้ท่านก็ให้มองและคิดตามที่มันเป็นนี่ตามที่มันเป็นเนี่ยเราก็รู้สภาวะความจริงแล้วมันจะเกิดการอยู่ด้วยปัญญาการอยู่ด้วยปัญญาไอ้ปัญญามันมองเห็นความจริงมันก็รู้เองอะไรมันเป็นยังไงแล้วมันมีเหตุมีผลของมันความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็รู้ว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงตามที่ปัญญามันบอกคือรู้ตามที่มันเป็นว่าใช่ว่าชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมันควรจะอยู่ดีแค่เอาง่ายๆใช่ว่าควรมีสุขภาพดีแล้วเราก็ไม่เฉพาะมองตัวเรามองเพื่อนมนุษย์ก็เหมือนกันมองคนอื่นก็ชีวิตเขาก็ควรจะมีร่างกายสมบูรณ์หน้าตายิ้มแย้มผ่องใสเลยไอ้ภาวะที่ดีอย่างนี้ถ้ามันเกิดบกพร่องไปก็แสดงว่ามันไม่ควรจะเป็นก็ควรจะทำให้มันดีอันนี้ก็คือปัญญาเนี่ยมันบอกความรู้เนี่ยมันบอกตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นแต่ความอยากแล้วตอนนี้มันขึ้นแต่ความรู้ก่อนและไอ้ความรู้นี่มันจะทำให้เกิดความอยากที่ถูกต้องมาก็คือไอ้อันก่อนในความอยากมันเกิดโดยไม่มีความรู้อะไรมันสนองผัสสะเช่นว่าตาเห็นก็ชอบแล้วก็ไปตามที่ชอบว่าสวยว่างามตามนั้นเป็นต้นอันนั้นไอ้เจ้าตัวความอยากมาก่อนแล้วเราก็นึกว่าเรามีปัญญาก็คือเราหาทางที่จะสนองความอยากนั้นไอ้ปัญญาก็กลายเป็นตัวรับใช้แต่นั้นเองแต่ทีนี้มันเริ่มใหม่มันกลายเป็นว่ารู้ว่าไอ้นี่บกพร่องไอ้นี่สมบูรณ์มันควรจะสมบูรณ์แล้วปัญญามันจึงเป็นตัวเริ่มให้ว่ามันควรจะสมบูรณ์เพราะไอ้นี่มันยังบกพร่องก็อยากให้มันสมบูรณ์ความอยากมันตามปัญญาแหละมันไม่ใช่ความอยากนำปกติมนุษย์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ความอยากมันจะนำโดยที่ว่าผัสสะตาหูจมูกลิ้นง่ายเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมบัติจึงเน้นเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันปฏิจจสมบัติเนี่ยท่านไม่ไปเอาที่อวิชชาก่อนท่านเอาที่อาเห็นหูได้ยินเสียงนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นมนุษย์ก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้ไอ้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละได้เห็นได้ยินเนี่ยพอได้เห็นปั๊บเอาแล้วรูปนี้ชอบใจไม่ชอบใจน่าปรารถนาสวยงามหรือไม่นี่พอว่าสนองความอยากสนองที่จะให้รู้สึกสบายสวยงามก็อยากได้ชอบใจแล้วจึงคิดหาทางให้ได้ตามนั้นจึงใช้ปัญญาอันนี้ก็คือว่าความอยากมันเริ่มก่อนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราค่อยๆฝึกตัวเองก็หมายความว่าปัญญาจะเป็นตัวนำและไอ้ความอยากมันจะมาสนองรับใช้ปัญญาเมื่อเราเห็นว่าเช่นว่าไอ้ต้นไม้นี่ไม่ดีแล้วธรรมชาติเสื่อมโทรมไม่ดี มีความเป็นไปได้ปัญญารู้ว่ามันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลเสียยังไงงานเกิดชีวิตแก่อะไรต่างๆความเป็นอยู่เนี่ยใช่ไหมก็มันก็รู้หมดปัญญามันก็บอกไม่ได้แล้วจะต้องแก้ไขให้สภาพนี้ดีให้ต้นไม้เจริญงอกงามให้อะไรต่างๆธรรมชาติมันอยู่ในสภาพดีไอ้ความรู้นี่มันก็บอกว่าโอ้ไม่ได้จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ละไอ้ความอยากที่จะทำการแก้ไขก็มาใช่ไหมอยากทำให้มันสมบูรณ์อยากทำอะไรอยากนี้ก็เรียกว่าฉันทะนะที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเราไปเห็นอะไรเราอยากเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นก็เรียกว่าฉันทะใช่ไหมเห็นต้นไม้ก็อยากให้มันเขียวขจีมันใบดกสะพั่งต้นแข็งแรงอะไรต่างๆสดชื่นอย่างนี้เรียกว่าฉันทะอยากเพื่อสิ่งนั้นเองเพื่อความสมบูรณ์ความดีงามเห็นเพื่อนมนุษย์ก็อยากให้เขาหน้าตายิ้มแย้มสมบูรณ์ร่างกายดีอยากอย่างนี้ก็เป็นฉันทะถ้าเป็นต่อมนุษย์ก็กลายเป็นเมตตาเป็นกรุณาไปก็ตัวฉันทะนั่นแหละต่อมนุษย์ท่านก็แยกสับให้ว่าแยกเป็นสถานการณ์ต่างๆแล้วก็คือฉันทะแหละเป็นแกนทีนี้ไอ้ตัวอยากแบบนี้มันอยากเพื่อสิ่งนั้นมันไม่เหมือนกับไอ้อยากแบบเราเห็นแล้วมันพอใจชอบใจมันสนองความปรารถนาของเราก็อยากได้เพื่อตัวอยากเอามาบำรุงบำเรอตัวอยากจะเสพอย่างนั้นเรียกว่าตัณหาใช่ไหมก็เลยเนี่ยแม้แต่ในสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยมันก็มีได้พร้อมกันสองอย่างแล้วแต่เราจะตกไปอยู่อันไหนเพราะฉะนั้นจึงได้ยกตัวอย่างว่าไปเห็นกระรอกวิ่งอยู่เนี่ยถ้าเรามีฉันทะเราก็อยากจะเห็นกระรอกตัวนี้มันแข็งแรงและกระโดดโลดเต้นวิ่งไปอยู่ในธรรมชาติอย่างงดงามเลยของมันไปอยากอย่างนี้ก็เรียกว่าฉันทะใช่ไหมอยากเพื่อความดีงามความสมบูรณ์ของมันเองและเพื่อธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยแต่ทีนี้ถ้าเห็นไอ้เจ้ากระรอกแล้วก็เออไอ้นี่ถ้าเอามาลงหม้อแกงย่างไฟเตาย่างแล้วก็อร่อยแน่อย่างนี้ก็ตัณหามาใช่ไหมก็เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะอยากแบบไหนก็เห็นกันรอบตัวเดียวกันก็อยากสองแบบอยากแบบฉันทะท่านก็สนับสนุนถ้าอยากแบบตัณหาก็ยุ่งแน่เราจะเอาแล้วเขาก็ต้องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องจัดการเบียดเบียนอะไรต่างๆก็จึงว่านี่แหละก็เป็นหาความสุขก็ให้ความสุขถ้าอยากแบบฉันทะมันก็มีทางให้ความสุขก็อยากจะทำให้เขาสมบูรณ์เขาอยู่ดีเขาเรียบร้อยงดงามถ้าอยากแบบตัณหาก็จะเอามาก็หาความสุขให้กับตัวเองก็ต้องเอาไอ้เจ้ากระรอกนั่นมาเสียบย่างไฟจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่านี่แยกในแง่ของกระบวนการของจิตกระบวนการของจิตที่มันจะเป็นไปนะฮะก็แปลว่าถ้าเราใช้ฉันทะที่มากับปัญญาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่แท้และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงแล้วเราจะกำหนดว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์แท้หรือไม่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยปัญหามันก็อยู่ที่ตั้งแต่ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็ยังบอกไม่ถูกนะเพราะว่าประโยชน์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ว่าอ้อมันสนองความต้องการของฉันได้กินได้เสพได้บริโภคก็เรียกเป็นประโยชน์ใช่มั้ยแล้วพอไปมาเขาจึงรู้ตัวไอ้นี่ไม่ใช่ประโยชน์เรามาทำลายเราทำลายชีวิตทำลายสังคมเบียดเบียนกันทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรเป็นประโยชน์ที่แท้เนี่ยปัญญาเท่านั้นจึงจะให้รู้ได้ไม่ใช่แค่สนองความอยากนิมนต์นะ